سيد البحر أطعامه طعامه متاع لكم للسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم محرومين واتقوا الله الذي إليه تنشرون جعل الله الكعبة البيت كعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام الهدى وقلائده ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا بلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة اذکار بحث شروع دوایا چونو کی مخی وسدی زینا مخی لگ نور تفصیل ور پتی اون گئی فرمایو هللکم حلال دستا سود پارا سید البحر اذکار کول د دریاب مخی ویلو چې احکار نه باندې حرام دی وسوی حلال دی خود دریاب احکار نه باندې حلال دی حج لروان وی عمره لروان وی بلار کی دریاب راوی یاسین راوی خیر دی احکار کولی شي میان ځان له ونیسا حلال دی جایز دی در الله وطعامه او خوراک د دریاب داوی متاع لکم دا فیدی دستا سودا فارا ولی السیارا او دا عامو مسافر دا فارا دا عامو خلق دا فارا وحرم علیکم او حرام دے فتا سبان دے سید البر اغخکار کول دوچی ما دمتم حرما ترسو فوری چی تاسو فَإِحْرَام كِيَي وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَيْرِغَيْ دَاللَّهَ وَذَاتْنَا إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دِيَ اللَّهَ تَبَا تَاسُو وَرَجَمَكِ دُنْ كِيَي مَدَلْتَ وَي دَرِيَا بِخْكَرْ تَاسُو دَ فَارَا آغَ جَائِز دَي آغَ حَلَال دَي آغَ زَان لَوَ كَيِي وطعامه او داغی خوراکم ستاسو دا پارا جائز دے او دا وچی اغا حرام دے دا ولی دا وچی حرام شو او دلم دی اغا حلال دا وجا بیانی علماء کرام دا زکا چی بیت اللہ شریف و وچا باندی دے نو دا وچی اخکار هم حرام دے او دو بوخ کار دا دق وجن حلال دے نو سید یو سید راوے او بل توام راوے سید دا مصدر دے سواد یسیدو دا پمانا دا اخکار کولو رازی خوپدی کی چکار اصیلے نو دا فائل دخل بپکی کار کون کے بینو علا بتا تک کار میلاوی گی کار بکے محنت بکے او توام آغی تاوی چی پاگی کی فائل تا ضرورت نہیں آغا تا تا پخپلا دا دریاب نراؤزی پخپلا تا تا دا دریاب بار تراؤزی اگو گورا کلچی مائے خوالار اگو کی ناغا پریشان ہے اگا زندگی نشی تیرہ والے باگی خوچی کلر او بچا پی وقی او بس عمر تیزی نو دا میان پا کی خوشا لئی کلچی دا دریاب سا سمندر چپی شروع کی تیزابیت شروع کی. تیزابیت بدی کی زید سی نو دا چپی وخی نو دا دی چپو سرا دا سی و چپرا شی سیٹ تاو بیا بیرتا واپس دی نو دی چپو تا دا مایه دیر خوش آلیگی نو دا ورشی دی چپی تا نو دا چپی تا زان سرا بحر تراوی نو چه کل اغا و با واپس دی نا بیا کمیشی وی تا پا یو گرد کی بل گرد کی اغزمه کی جذب کری نا مایه پا وچا پاتی شی اخو پا وچا بیا نشید لی و با کمیشی نا غی بیرتا لن لا ممکن شی نو اغا پا اغا وچا باندی پاتی شی. نو دلتا مراد دا توام نا دغا خوراکو ندی چه اغا و بیتا تا پا خفل تیار خوراک راواز شی. یا علماء کرام جی کرکی چه توام اغا وقی توی چه اغا وچا کرشوی او سید اغا وقی توی چه اغا تازه خوراکی بلکل تازه اخکار کی. نبی علیه الصلاة والسلام قافله لیگری و جهاد دا پارا اغا تلی دا یو زیکی دی رشوی دی پیرداری دا پارا ناستی خوراک ختم شو اخیر دا چی اغا فانی بی خوڑ دی دیر سختی تیری کری خوچ کل سخت راشی نرست پسی اللہ اغرا تراولی اول امتحان بیا رست پتا باندی اقبل انعامات کئی. نو صحابہ کرام فانی خوڑلی انتہائی تکلیف و ترسیدلی او چیوے قتل لدریا پغارا باندی اولوی دیرے دے دیوئی رازی دا بسی چکل آغا دریا پغاری تلال لیو غٹا سمندری مئے آغا بہار پروت دے حدیثو کی راہینم ورکوے دے امبر ورکوئی وینی چکر دیو آغی خواتا لارل نو گوخی بیتی را شکولی و آغا بیتی خوری دا تل سورج پوری یا دیر سورج پوری دا غینا گوخی خوالی دیوی دوم را غٹ مئیو صحابه اکرام چی آغا با اغسترگی چاودلی وی یو غٹ قدوالا صحابی پا اغسترگی کی بکی ناستو نو دن ناو بکی زیدو دوم را غٹ اغسترگی و او دوم را غٹ و چی پختی رواقستل آغی ودرولا او داغا پختی لاندی پا اوخ بسره کی ناستو دن سره نیزه ده لاز کی ولی ولی آغا پختی تمانا رسیده نو ده دری ندیو ده وخی خوالده او ده چربیانی واز کی بیتی راغسته پا گودو کی بیتی آچول نو چکل واپس مدینه منوره تراغلن نبی علیه الصلاة والسلام تکر گزاری واورا ولا نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایدا الله تعالی له خوراک در کړه او وای سم ته راوړی دی کنه او یا صحابی وای ماته خو خو چکړی دا راوړی می دام وای دا الله خوراک دې ډېر به ترين خوراک ته تاسو له در کړه او نو دا مې د وګو په چپو کې بهر ته تر او بیا پاتې شو الله تیار خوراک دا غول ور کړه او دلتا ذکر کئی چه حلال دیستا سودا پارا اخکار دوبو و توامو او خوراج دریاب مطا لکم فیدی دیستا سودا پارا ولی سیارا او دا قابلی والا دا پارا دا مسافر دا پارا و حرم علیکم حرام دی پتا سباندی سید البحر سید البر او اخکار دو چی ما دم تو محرو ما ترسو فرش تاسو پہرام کی ای واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون ویر غید اللہ اغزاتنا چی دیتا بور جمع کی دلی جعل الله الكعبة البيت الحرام وسنزور الله تعظيم شعائر الله وكام كما شد الله مقدس ينادي داغي خيال وساتا داغي تعظيم وكا داغي عزت وكام جعل الله الكعبة البيت الحرام غرز ولدا الله تعالى كعبة بيت الحرام وكور دا عزت قياما للناس اے معاش الناس یعنی قیاما للناس دفارا دفائد رید خلقو یا سبب دجوند تمام خلقو تفسیر مدارک لگیم وَإِلَّوْ تَرَكُوهُ عَامًا لَيُّ أَخِرُو وَإِكَچَرِ دَابِتُ اللَّهِ شَرِفْ چَائِيَوْ کَالْ پْرِخَوْ دُوَدَ دِي عُمْرِ لَلَانَلْ تَوَاقُنُ لَلَانَلْ حج دلانو نو دا دنیا دا آبادی دا بروح وکی دنیا با ختم شی دنیا با پاتی نشیم دا دنیا چی آباد دا نو بیت اللہ شریف آغینا توافو نکی گی دا اللہ دا توحید مسائل بیانی گی نو دیو جن دلتا فرمائی چی قیاما للناسی دا سبب دے دا معاش دا پار دا خلقو دا سبب دے دا جون دا عامو خلقو طول خلقی جون دے دے زکا دا غلطی توافو نکی گی دا اللہ نم یادی گی وشہر الحراما آمیشتی دا عزت والہدیا او قربانی والقلاء دا آمیل والا ذالکا حکمت دے پدی کی اللہ فرمائی ذالکا دادا دے دا پارام ذالک لتعلمو داد دید پارا چی پویشی ان اللہ بشک اللہ تعلم یعلمو فوید ما فی السماوات پوی یعصد بردی و ما فی الارض یعصد اختت دی و ان اللہ بکل شیئن علیم بشک اللہ تعلم فہر شد باندی فوید علم بكل شيء هو الله الله تعالى پہاڑ شد باندھی پھوے دین اعلمو پھوے شيء ان الله شديد العقاب بے شک اللہ تعالی سخا عذاب والا دے وان الله غفور رحیم او بے شک ادغ اللہ اب کن کے او رحم کون کے دے تیگ دا غزب غسے ہم دا عذاب ہم دے ہو رحمتا و میرا بانی پاغی باندی زیادتا دام مال الرسول اعتراض خلقی چی رسول لولی سزا نوالقی پکار دادا چی دا خلقی پوی کرے ویم دا اللہ دا غی جواب کئی چی مال الرسول نشت دے فرسول باندی الا البلاغ مگر رسول دی پا پیغمبر باندی تبلیغ دے تم تبلیغ کوا اقفل غالا زادوا دین ترا وستل دا اللہ کار دے تقفل تبلیغ کوا نشت دے پا رسول باندی الا البلاغ مگر رسول کارا واللہ یعلمو اللہ تلا فیجی ما تبدونا اغسج تازو کارکوئی وما تکتمون او اغسج تازو پتوئی قلور توائم لا يستوی الخبیسو ندے برابر اغفلت و طیبو او اغا فاک ولو اعجبک کسرت الحبیس اگر کتعجب کیوا چیتا لرا عزیت والی داوا فلتین وَإِنَّ دِي بَرَابَرَ فَلِتَوْفَاكَ غَرْكَ يَوْتَرَبْتَا سَلَرُ تَيْفْرَتَ دَامْ اَغَا دِيرَ آلَا دَادَ خَبِيثْنَا دَ فَلِتْنَا اَغَرْكَ غَحَلْوَا دَا مَجِدَارَ وَتَازَ دَامْ خُدَا غِيْنَا اَغَا سَلَرُ تَيْ اَغَا دِيرَ آلَا دَا حَرَمْ مَخُرَا رَاشَدَ سَلَرُ تَيْ اُخْرَ فَجِيكِ اللَّهَ وچرت شکرانی نظر دغیر اللہ و نقرین نو آغا خبیث دا نو اللہ فرمائی چی نده برابر آغا خبیث پلی توفاک یا دا مانا چی نده برابر نظر دا غیر اللہ او نده برابر نظر دا اللہ دا غیر اللہ فنم باندی نظران پیشوام یا چلوا ویولا یا گڑ ویولو وی دا دی پلانی بابا پنن باندی دا لالو مانو دا خبیس دے مردار دے چرتوی نخورین ندے برابر نظر دا غیر اللہ او ندے برابر نظر دا اللہ یا ندے برابر مشرک او ندے برابر موحد او طرفتا مشرک دے او بل طرفتا موحد دے دزمکیو دا اسمان فرق دے ولو اعجبک اگر کا تعجب کی غرضی تعالی کثرت الخبیث اغزیت والی دا غفل تیلام فزرگاو روپی پرتی دیو طرفتام یا پدرگاونو کی من جوارانو تا پزرگاو روپی ملاوی گی خود دا ورے تا چرتا پا تاجب کیوانا چای دغا پلیتی دا دغا گندے دغا خباست دیم فتق اللہ ویرے گئی دلانا یا اولی الالباب اے خواندانو داقلنو لعلکم تفلحون دے دفارا چتا سو کامیاب شئی چرتا خبیث بلنکی پلیتی بلنکی موحد جوڑ شانو تب کامیاب شی بیا احل لکم حلال دیستا سود پارا سید البحر اغا خوراج دا دریاب اغا اخکار دا دریاب و توامو او خوراج دائی متا لکم فیدی دیستا سود پارا فدیکی ولی سیارتی او دا مسافر دا پارام وحرم عليكم او حرام دی پتا سبانی سید البر او کار دا وچی ما دمتم حرما ترسو فوری چه تپا احرام کی واتقوا اللہ دلان ویدی غی اللذی اغزات الیه تو شرون چی ددم خطب ورجم کی دلیم جعل الله الكعبة غرز ولد الله كعبة بيت الحرام أغكور دا عزت قياما للناس دا فارام دا گزران دا خلقو يا سبب دا تمام خلقو سبب دا جون دا تمام خلقو والشهر الحرام أغم يشتي دا عزت والهدية قرباني والقلعي دا أميل والام ذالک لتعلمو داد دید فارا چتا سپوی شئی ان اللہ یعلمو بشک اللہ خفوی دے اللہ تعالی پویی ما فی السماوات و ما فی الارض یعسجی پاسمانونو کی دی واسجی پاسمکو کی دی و ان اللہ بی کل شئی علیم بشک اللہ پہر سلوان دی پوی دے اعلموا فوی شیء ان اللہ شدید العقابی بشک اللہ سخ عذاب والا دے و ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بخن کے میرا باندے مال الرسولی نشت دے فرسول باندی الا البلاغ مگر رسولی والله يعلم والله خفوه ما تبدون وسجتا سخارك وي وما تكتمون وسجتا زبط وي قل لا يستوي الخبيث والتوايا ندي برابر أغفلت والطيب وفاك ولو أعجبك كسرة الخبيث أغرك تعجبك وشيطا لرازي أطوالي دفلت ياغيب فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِخْوَانُ دَاقَل لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دَفَرَا چِتَا سُكَامِيَاب شَيْءَ